Tuntas pitkään ajan elää ees hetkeä. Ikuisuus, mistä ei tarvitse lähteä mihinkään. Kuinka pitkään ajan joutuu itkeä. Elämästä kitkeä. Kaiken minkä haluan tuhottu vaan häviävän. En edes tavoita missään. Nyt teiltä niin elämästäni menevät häviävän. Teen tämmöksestä. Mitä elämässä voi käydessä määrittävään nimien luokituksiin, kuin oisit köyhä, pelkkänä vai töksenä, tosille tilanteesta valhasta rikasta tulee nöyrä. Mut toisella tilanteet joutuvat vakavemmaksi, missä ei nähdä, ei totuutta joudun kotitua. Nimien luokituksiin, kun oisit köyhän pelkkänä päätöksenä. Toisille tilanteesta, valhasta rikasta tulee nöyrä. Mutta toisille tilanteet joutuvat vakavemmaksi, missä ei nähdä, ei totuta, joudun tilanteeseen. Menneisyydessäni on aika koitua, määriteltävään itseni hyvästelemiseen. Menestä itseäni, kunnes on aika kotitua, joutuu nööni säärissä, ettei voi muutosta käsittää itseni mitä itseäni. Käsittää itseäni mitä itseäni. Koituo määriteltävään itseäni hyvästelemiseen. Mennestä itseäni, kunnes on aika kotiutua. Joutuu nööni säärissä, että voi muutosta käsittää. Itsestäni, mitä itsestäni jäljellä jää, järkeni häviksissä. Määrittää vaan, lähtee mihinkään, kuinka pitkän ajan joutuu itkeä, elämästä kitkeä, kaiken minkä haluan. Milloin on aika näyttää, mä siitä määriteltää vaan itseni. Hyvästelemiseen mennestä itsestäni, kunnes on aika kotiu. Tuo. joutuneen. Sori, mä oon niin vittun tapa ja niin puhdas. Amerikan psyyka olisi ylpeä. Joutuneen niin säryssä, että voi muutosta käsittää itsestäni, mitä itsestäni jäljelle jää. Järkeni häviksissä, tunteena päästä, haluta vapaksi vihassa muuttuneen psyykkeeni. Tajuntani alkaa noitua, elämäni muutos liian suuri, mut muuta henkeni sieluni itsessäni. Säryssä, ettei voi muu. Joutuneen niin säryssä, että voi muutosta käsittää itsestäni mitä. Joutuneen. Tilanteesta valhista rikkaasta tulee nöyrä. Ettepä muistas käsittää itsestäni mitään itsestäni. Jäljelle jää järkeni hävyksissä. Tunteena päästä haluta vapaaksi vihassa muuttuneen. Psyykkäni, tajuntani, alkaa noitua, elämäni muutos liian suuri. Mut muuttaa henkeni sieluni. Niin, säädyssä. Joo. Joutuneen niin säryssä, että voi muutosta käsittää itsestäni, mitä itseäni jäljelle jää. Järkeni hävyksissä, henkeni selluni itsessäni, voimissa tietämättömyyksissä, ihmisissä elämästä. Elämäni. Noitua, elämäni muutos liian suuri, mut muuttaa henkeni sieluuni, itsessäni, vaan missä tietämättömyyksissä, ihmisissä, elämästä, jotenkin saa elämäni luottaa kevydessä. Kevydessä, tuntas lupa tues itselleni, siihen mitä haluan suostues, siihen mitä alkaa elämän uusi. Itsestäni jäljelle jää, järkeni hävyksissä, mitä itsestäni jäljelle jää. Hyvästelemiseen, määriteltävään, itseni hyvästelemiseen, menestä itsestäni, kunnes on aika kotitua, jotune niin sarissa. Joo. Mm-mm. Koi tuo, mä riteltä vaan, itseni hyvästele missään. Mennestä itsestäni, kunnes on aika koti tuo. Joutuu nää niin sarjussa, että voi muutosta käsittää. Itsestäni, mitä itsestäni, jäljelle jää järkeni hävyksissä. Tunteena päästä haluttaa vapaaksi. Ettei muutosta käsittää itsestäni, mitä itsestäni jäljelle jää järkeni hävyksissä. Menneisyydessäni on aika koittua. Ihmisistä, elämästä, jotenkin saa. Elämäni. Kevödessä, te et välitä haluta kävellä, kulkee älä alle minne koituu, välillä miksi ihmetellään. Siitä alkaa elämän uusi reitti, mitä mennä kohti, suuntaa mitä tietää, välitä haluta kävellä, kulkee älä ollen, minne koituu. Valil, miksi niin näyttävä, niin kuin käsistäsi heittävä sen, niin kuin avasi näkevä, mitäkin upasi järkesi. Kaiken näköisiin vertauskohtiin. Jotenkin saa elämäni luottaa, kävedessä tunteessa lopputus itselleni, siihen mitä haluan suostua edes, suostaa, siitä en alkaa elämän uusi reitti. Mitä tietä valita, haluta kävellä, kulkeella olla, minne koituu, välin, miksi ihmetellen, järkeä pääs, se on kadoksis kuin lähtöne, mihinkä elämän itseni kaiken, minkä ymmärtävii. Milloin saa tuntee, kun joku lähelläni ystäviin, ei kiireistä tiedetä miksi. Tietoisuus itsessäni, lotsassa vie mut tietotuu. Jumalan rakkaus tunteena näkyvää, katsossa hienoutuu. Menneen elämän vaikeudet tuhoutuu. Haluta mitä mennestä itsestäni unohtuu. Kohti korkealle pussa lähdet ulottuu. Katselen sisimpääni vain harhaihin. Niitä tätä en halua nähdä. Tietämyksestä, mitä elämässä voi käydessä määrittää vaan nimien luokituksiin, niin kuin näyttää. Näyttää vaan häviävän en edes tavata missä, ne tietää näyttää mä siippaa. Mutta minun testaani, odota mitä minun sanoja. Tietoisuus itsessäni loistoon. Vie mut tietotuvaan. Jumala rakastuu tähnä. Näkyy vaan. Katsossa hienoutuu. Tilanteessa, missä menneisyydessäni on aika koitua määriteltävän itseni. Hyvästelemiseen menneestä itsestäni, kunnes on aika kotiutua, joutuu ne niin särsäettävän muutosta käsittää. Itsestäni, mitä itsestäni? Käydessä määrittävän, en edessä tavoita missä, nettiltäni, elämästäni, menemättä häviävään. Kuinka pitkän ajan joutuu itkeä, elämästä kitkeä, kaiken minkä haluan tuhoutuvan, häviävään. En edes tavoita missä ne tieltäni, elämästäni, menemät häviävää, tätä myksestä mitä elämässä. Käydessä määrittävää, nimeä lokittuuksi, kun olisit kauheena pelkkänä kotua määriteltävää. Sä sanot, etten muutosta voi käsittää. Itsestäni mitä itsestäni jäljelle jää. Järkeni hävyksissä, tunteena päästä haluta vapaaksi. Niissä tunteissa muuttuu ne, psyykeni tajuntani alkaa noitua. Mun elämälleni muutos liian suuri, mut muuttaa. Henkeni sieluni itsessäni, voimissa tietämättömyyksissä. Ihmeessä elämästä jotenkin saan elämäni luottaa. Keveydessä tuntes lupatuues. Kevemyydessä. Kävöydessä, tuntessa lupatues itselleni, siihen mitä haluan suostues, siitä mihin elämän uusi reitti, mitä mennä kohti. Sitä suuntaa, mihinkä tietä valita, haluta kävellä, kulkea elä olla, minne kotiutuu. Välillä miksi ihmetellen, järkeä pääs, on kadoksis kuin lähtenee, mihinkä elämään. Ei tiedä. tietämättä myyksi saa ihmisen elämästä jotenkin saadaan elämäni luottaa. Käverissä tuntes lupatues itselleni. Voimahan vitti minusta itsestäni. Kuinka en voi heitä? Toisiinkähänkö verrata? Miksi kuitenkaan meinata? Nähdään elämän kauneuteen. Maailmaa sokeuttavan tietoa informaation, kuinka näyttävä. Kuin kuka mikä näkevä, kaunissa kesässä näkevä. Tietämättä myksistäni en muista. Nähdessäni, mitä menneisyydessäni, käydessäni, mielessäni, niitä päiviä kerrottessani, kuinka mä venoten, sen päivänkin kerroten. Kuinka mä pääsisin näkeä kaiken sokeuden. Sokeuden koitua määriteltävän itsestäni hyvästä elämistä. Itseni en tiennyt hyvästä elimissä millään tavoin voi nähdä. Tietänyt en millä mitä tapahtuneisiita aiemmin. Mielestäni mitä käydessä mielelläni, kun moni muu tunne. Mielesi sisimpääni koittaa suututtaa, pois raiteilta surruttaa. Kerro ei pelkää millään tapoin nähdessään mimiä äidinkielen tunnilla väärin tekevänä. Mut sitten se meneekin näin, heidänkin täytyy kuolla, heidän kaikkien. Muutos on muuttanut, kaikki heidät on suututtanut, niin kuin kertosani. Ei heidän vaan pääse mistään. Tuntas pitkän ajan eläes hetkeä, ikuisuus mistä et tarvitse lähteä mihinkään, määrittävään nimien luokituksiin. Nimien luokituksiin, kun olisit köyhä pelkkänä väitöksenä toiselle tilanteesta, määriteltävää itseni hyvästä elämisää. Alkaa noitittua elämäni. Mm-hmm. Itseäni, kaiken minkä ymmärtäviin, milloin sä tuntee, kuinka joku lähelläni, ystäviin. Itseäni, kaiken minkä ymmärtäviin, milloin sä tuntee, kuinka joku lähelläni, ystäviin. Ei kiirasta tiedät, miksi siihen täytyy essa vasta kohtaa. Itseäni, kaiken minkä ymmärtävii, milloin sä tuntee, kun joku lähelläni, ystäviin. Ei kiirasta tiedät miksi, siihen täytyy essa, vasta kohta kyllästyviin, kun et tyytyvä. Mut siihenkin ymmärtää, elämän matka päättyy, hymyilyyn, iloisesti yllättävään, aikajan matkajan yllättyvään. Siirtyy vaan, kun taimiskenekin muuttuu, vauhti mitä kahlita ei enää pidä. Öönä pidä, kirouksen pitelevä, näytäkö kansas pyytelevä. Itseäni, kaiken minkä ymmärtäviin, milloin sä tuntee, kun joku lähelläni, ystäviin, ei kiirasta tiedät miksi, siihen täytyy essa. Vasta kohtaan, kyllästyviin, kun ei tyytyvä, mut sitten ymmärtää, elämän matka päättyy. Hymyilyyn, iloisesti, yllättyvään, aikojen matkojen yllättyvään, siirtyvään. Kohlitto ei enää pidä. Niin näyttää vaan, siirtyy vaan, kun taamiskäännö muuttuu. Matkaan yllätty vaan, siirtyy vaan. Kuin nähdessäni aikaan taasit. Mikä mun piti vaan itsestäni havittaa, vauhtii mitä kahlitaa enää. Elämän matka päättyy. katsos pyytelevää, anteeksi antoa, heitä silminsä, katsoa, itsesi kokee korkeinta, passa pitkän tunteet, mitkä haluaa vaan näkevän huomisessa maailmassa. Mihin herätessä, nähdään mitä uutta elämän eessä. Itsensä uuteen päivään esittäessä. Itseäni, kaiken minkä ymmärtävii, millä sä tunteko joku lähelläni, ystäviin, ei kiireessä, tiedät miksi siihen täytyä saa, vastakohta kyllästyviin, kun ei tyytyvää, mutta sitten ymmärtää, elämän matka päättyy hymyilyyn. Itseni kaiken minkä ymmärtävii, millä sä tunteko joku lähelläni, ystäviin, ei kiireessä, tiedät miksi siihen täytyä saa. Itsestäni näyttää vaan kaiken mikä on ymmärtävii, milloin sä tunte kun joku lähelläni. Kaiken minkä ymmärtävii, milloin saa tuntee, kun joku lähelläni. Ystäviin, ei kiireessä tiedät miksi siihen täyttyessä, vastakohta kyllästyviin. Kun et tyytyvä, mut sitten ymmärtää, elämän matka päättyy hymyilyyn, iloisesti yllättyvään. Oikojen, matkojen yllättyvään, siirtyvään, kun tanskeni muuttuu, vauhtiin mitä ei kohdata yhdenä pidä, kirjoksen pitää voi nähdäkään. Matkan takana. Kipuun ajettuun, ei tiedä mitenkä paljonkaan itsensä kipua mahtuu. Nähdessä matkastaan, niin näkyjä, niin paljon hälyjä, niin paljon valheita, mistä ei halunnut päästä hetkestä. Kun on siirtyvä, niin oikeanlaisen tipuksiin, kun on häiritsevä. Kaiken maailman leeni, kun olen antanut ja kaiken mistä. Mietän öitä, kun on tapahtunut, havahtunut, iloisen iltaan siirtynyt, eikä missään negatiivisuuteen. Eikä mihinkään negatiivissa matkan siirtyessä, vaan vilppyessä, kuin noiden kehässä, sinne elätyessä. En maailman voi nähdä, kaikilla mä oon niin typerin, te on tavoin, vaan maailmasta voi avautua. Eri tapaisia ovia, mitä kohliitta ei enää pitää, kirouksen pitelevä. Itse on niin, kaiken minkä ymmärtä viin, millä sä tuntee kun joku lähellä niin, ystäviin. Ei kiireessä tiedä, miksi siihen täytyy essa. Vastakata kyllästyy viin, kun ei tyytyy vaan, mut sitten ymmärtää. Elämän matka päättyy, hymyilyyn, iloisesti yllättyy vaan, aikojen matkojen yllättyy vaan, siirtyy vaan, mutta taimiskerikin muuttuu. Vauhtiin, mitä kohlito, ei enää pidä, kirouksen pitelevä, nähdäkö katsees? Kun valheiden pyytelevä, anteeksi antoa, heitä silmiin katsoa. Itsessä kokevan, korkeinta päässä pitkään, tunteita pitkän haluavan, tunteita. Mitkä haluavan näkevän, huomisen maailma mihin herätessä, nähdä mitä uutta elämän eessä, itsesi uuteen päivään. Itsensä uuden päivän esittäessä, itsensä uuden päivän esittäessä. Kuin nähtessäni, kun en vain typeryyttä esittää. Nähtävä, kun kaiken ymmärtävän, elämän matka päättyy, hymyilyn iloisesti, yllättyy vaan, aikojen matkojen yllättyy vaan, siirtyy vaan, kuin taimiskenekin muuttuu vauhtiin. Mitä kohdita ei enää pidä, kirouksen pitelevä nähdäkö katsees, pitelevä anteeksi antoa, heitä silmissä katsoa, itsensä kotkee korkeint. Päässä pitkään, tunteta mitkä haluavan näkevän, huomisessa maailmaa mihin herätessä. Nähdä mitä uutta elämän eessä, itsensä uuteen päivän esittäessä. Kuin sitä voin heitään, voi vain minun. Itse ni valheita. Kuin avaten Pandora boksiin, päästä vapauteen, lintu lennä. Miksi olet vieläkin sulkeutuneessa sisipään? Pandora boksiin avatuvaan, Pandora boksiin avatuvaan, Pandora boksiin avatuvaan. Että aina mä suden unohtuu vaan, että aina mä suden unohtuu vaan. Kuin nähdä saada silmien läpi, kun lähtee lentoon. Mä hyppätässäni, nähdessäni, kaiken vapotavan. Ei voi, voi mä viiraan, mikä jättää. Valhe tosi siipä. Vapautumiseen, heitä silmissä, katkoa itsessä, korkein korkein, päässä pitkään, tunteet mitkä haluavan, näkevän, huomisen maailman mihin herätessä. Näkevän, näkevän, pytelevän, yllättyvän. Tyytyvä. Kyllästyviin, ymmärtäviin, milloin sä tuntee, kun joku lahlahni. Ystäviin, ymmärtäviin, kyllästyviin, kun et tyytyvä, mut sitten ymmärtyvä, kun elämän matka päättyy vaan. Elämän matka päättyy, hymyilyn iloisesti yllättyy vaan, aikaan matkaan yllättyy vaan, siirtyy vaan. Minkä ymmärtävi, milloin sä tuntee, kun joku lähelläni ystäviin, kun joku lähelläni ystäviin. Kiireessä, tiedät miksi siihen täytyessä. Vasta kohta kyllästyviin, kun ei tyytyvä. Mut sitten ymmärtää, elämän matka päätyy hymyilyyn. Iloisesti yllättyvään, aikojen matkojen yllättyvään, siirtyvään, nähdessäni kaiken tämän kaikkeen silmieni. Kuin läpi katsellen, mihin herätteen, nähdessä mitäkin. Ole niin hyvä, mikä sinua kerivaa. Sisimmässäsi, kuin katselle sasi. Sisin pääsi, silmisi, mutta päivään ei nähdä kuitenkaan sisimmästään. Sisimmästään, sisimpään. Noiden kaikkien töiden, mitkä mä matkannun elämäni matkan päätyy iloisesti. Maailma vituttaa niin paljon, että anteeksi antaa vaan. Heitä silmissäsin kasvaa itsensä, katso korkein päässä. Kipuun haurauteen, itseni kaiken mikä ymmärtäviin. Millä sä tuntee, kuin joku lähelläni ystäviin. Ei kiireessä, tiedät miksi siihen täytyessä. Kyllästyviin, kun ei tyytyvä, mut sitten ymmärtää, elämän matka päättyy. Hymyilyyn, iloisesti yllättyvään, aikojen matkojen. Yllättyvään, siirtyvään, kun taimiskene muuttuu vauhtiin. Kohli tai enää pitää. Kohli tai enää pidä, kohli tai enää sitä, koirauksen pitelevaa. Nöyrekkö ei jaksa enää välittävä, katsees pyytelevän anteeksi antavaa. Silmiinsä vauhtiin, mitä kohlittaa, ei enää pidä kiroukseen pitelevän nähdäkö. Katseeni pyytelevän anteeksi antaa. Maailma loppuu jonakin päivänä kuitenkin. Siihen päivään rupeenkin, kun ajattelen itsestäni niin paranoidisesti, niin sisäisimmässäni, niin voin harhaisesti. Etten voi nähdä totuuteen, voin vaan heittää sisimmässäni joku viljelee. Pitelevää sisipään. Muuten kuolen, muuten nähdään sä sit niin sisimmästäni, sieluani, voimani, voimavarojani yllättiin. Vittu. Kuten nähdään, joka vittuun hetkinä, kaikki loppuu vaan, sitten satut tavan, kun en nähdä, saa matkan alkavan. Menellä vitsät Jumalan, satanan, kaikkeuden ja kaikisen ihmisen. Nykkä, mä olen nytte tässä. Mä en elämälläni mitään muuta vaadi sisimpääni, kuten olisi joku koko ajan ympärilläni sanomassa mitä minun tulisi tehdä, puita, metsiä, kerrostalo ja Hesburgerin gamekää. Kerrostalojen, ikkunoiden, kaiken näköisen materiaalin, hiekan, niiden syvien, hyvien. Niin syvä ja niin hyvä. Niin pyytelevä, kun sanoen, kuten mitäkin tapojen läpitsi miettimistä. Kyllästyvään, asti kyllästyvään, sisälleni taistelle, asti kyllästyvään, sisälleni taistelle, asti kyllästyvään. Ei. Sietämättömyydessä pälhää ilmaan elämää. Nähdä, vai ei nähdä, kirjauksen pitelevää, vaikka sormien päällä, vai jalkojen alla. Nähdä, kun mulla selän kääntää, mulla selkäni kääntää, mulla selkäni kääntää. Missä olemme aiemmin? Signaalia, minne pääsen, kun päästäsi näyttäväseen signaaliin. Eikö mieleni peitä, voi nähdä elävän elämään, missä voin itseni luottaa ympäristöön. ympäristössä. Noituudessa, siellä on aina ikuisesti pysyessä. Niin paljon tehtäviä, kun ne tehtävistä niin näyttää nyt kaikkea, mitkä mä olin päättänyt. Tämäkin vittu reitti, pitäisi vedettää loppuun. Kun voi nähdä, että ne tulee vaan sisimmäkin valkoisten silmien. Ryömyt vaivalloisesti esiinpäin sakoista, arastele nyt jokaista ohkaa ja äkkäiistä. Ne ryömivät vaivalloisesti esiin pensakasta orastellen nyt jakasta okoja äkästä oksaa. Elisabeth tuijottaa vereksiä, punaisia naarmuja, Adami ruskea alla. Naarmuja iholla, kuin katsoisi ventoverasta ihmistä. Puoleen on pensata painunut lakoon ja puita ruvennut juurineen, jotenkaan jäljiltä. Punaisen liejuisen mohon on jäänyt omottavia. Veren karvasi kuopio, Adam katsoo ympärilleen, sekä olisi poisin sitäkin yöstä kuin rohkeaniin. Samsö, jätävä ja Soni, minun elämä sinunkin silmissä pelkkä ruumis. Niin mä voi nähdä sisimmässäsi sen päättelevän, niin valehtelevan, mikä sinä olet minua käskemään. Kuin patella minun tunteen. Miksi voisi ainakin yrittää? Meidän on päästävä merelle. Lautasta ei ole varma mitä jäljellä. Ei todellakaan mitään, kun ne tulevat joelle. Se on nostin niin korkealle. Alempi pensakka on jäänyt pinnan alle. Lautta on kadonnut jäljettömiin. Meidän on rakennut taivo. Meidän on rakennettava uusi, Adam sanoo, onko meidän pakko? Elisabeth rinkkaa häntä ja saattaa varten poiskin jatkaa voivat tarveltia. Tarveltyä vedessä, kuten sinun kirjasi, niinkö? Sinua... Nähdessäni taas puhtauteen, kun joku mun sisimmästäni valheuteen, mihin mä pääsysäni, niin kuin sisimpään. Varisemman mielihyvästä, hän seisoo käsillään, lämmitä silläkin aikaa. Patistavat härän hölkkään, onnistuvat hieman kohentamaan kohmeista oloaan. Pieni nuotio Elisabetin värisemään, mieli hyvästä hän seisoki käsillään. Muuten sisimmässäni asuu vääristävä. Siitä yöstä asti, kuin rohkenin sammuttaa sen jäytävän janoni, minä olen sinun silmissäsi pelkkä ruumis. Meidän ruumimme ovat meidän tiellämme, mutta kuinka me muuten voisimme tuntea toisemme? Ammottavio, veren karvasi kuoppia, Adam katsoo ympärillään. Katselen ympärilleen, selin Elisabethiin, siitä yöstä asti kun rohkeni sammuttaa sen jäävän janoni, niin minä olen sinun silmissäsi. Pelkkä ruumis, meidän ruumiimme ovat meidän tiellemme, mutta kuinka me muuten voisimme tuntea toisemme? Me häpeämme. Me ruumitamme, mutta ne eivät häpeä meitä, myrsky sisä. Myrkyssä ne laduttivat toisinaan, luultavasti kun tulee vedä. Niin sisimmässäni, niin paljon väristä vaan, kasva minua, sinun ei tarvitse sanoa mitään. Varisemma, mieli hyvästä, hän seisoo käsillä. Ne eivät häpeä meitä, ne eivät häpeä meitä, ne eivät häpeä meitä. Katso minua, sinun ei tarvitse sanoa mitään. Katso minua, tunnista minua tällä kielellä sitä, mikä on tarmahtanut. Me häpeämme, rumitamme, mutta ne eivät häpeä meitä. Myrskyssä ne lahdittavat toisiaan. Luultavasti kuuntelua vöydään yhteen uuttamat tukkiit. Katso minua, sinun ei tarvitse sanoa mitään. Katso vain minua, tunnusta minut, älä kiellä sitä, mitä on tapahtunut. Anna minulle itseluottamusta, anna minulle uskoa, että olen sen tarpeessa, jos sinä sen kiellät. Katso minua, sinun ei tarvitse sanoa mitään. Katso vain minua, tunnusta minun tällä kielellä sitä, mikä on tapahtunut. Anna minulle itseluottamusta, anna minulle uskoa. Etkö näe, että olen sen tarpeessa, jos sinä sen kiellät, silloin tämä meidän yömme. Ei ollut muuta kuin elämellisiä kyyristelyä myrskyssä, sinä ja minä ja härkä, mutta minä tiedän, että se oli jotakin muutakin. Enemmän se on kastellut meidät läpi kotoisin kuin sade, myönnä se, mutta minulta en sinulta pyydä. Kastellut meidät läpikotaisin kuin sade, läpikotaisin. Sade, myönnä se. Kuin sade, myönnä se muuta en sinulta pyydä. Jos sinä sen minulta kiellät, niin sinä kiellät minut. Läpi kotoisin kuin sade myönnä se, muuta sinulta en pyydä. Pidä silmällä härkää, haidavissa ainakin minäkin yritän tehdä nuotion. Mistä sinä luulet löytäväsi, kuivia puita tällaisella saalla? Enemmän muuta kuin elämellisiä kyyristelyä. Pidä silmällä tähdenuotion, mitä sinä luulet löytäväsi. Metsässä vaalattiin heikkoja, joihin sade ei yltänyt. kuin löytyisi avastussa puuta, se palaa varmasti. Torpoo poskot sumutto hänen päin ja aloilleen hän ottaa nytistä puhtat vuoteet. Nekin ovat paikan kosteat, mutta eivät liikkoa märät, kuten puukku, joka hänellä on yllään. Nahkoihin käärityt päiväkirjat ovat luojan kiitos kuivat. Tuntia myöhemmin hän näkee ohuen savun juovan, kirmutta revoina varsti metsästä. Pian sen jälkeen Adam tulee notamaan, hänet patistavat härän hölkkään, onnistuvat heidätkin kohentamaan. Pieni nuoti osaa Elisabethin varisemaan mieli hyvästä. Hän seisoo käsiään lämmitellen sikä kun Adam keittää vettä kääristä. Muuttamaan pettyneen piranissuin kaleen meidän paras pysytellä. Meitän on paras pysytellä täällä kunnes saa selkönee. Sano hetken päästä käpertä toisiamme vasten yöllä täskennellä päiväsi valitessa ettei sitä ole tapahtunutkaan. Kuinka kauan voi elää valheessa, ruumiisiltä omaa totuutensa, eikä sitä voi kieltää, ei minne taida jatkaa matkaa. Sinä et tiedä, mitä puhut, Adam vastasi tyylisti, me pysymme täällä sillä hyvä. Minä käsken sinun, mikä sinä olet minua käskemään, Adam kysyy äärevasti. Äreästi. Minä tunnen tämän maan kalkaan. Olen niin hyvä, Elisabeth, sanoo nyt omana. Minä emme voi jäädä tänne. Miksi voisimme ainakin yrittää? Mikä sinua oikein riivoo? Mikä voitaisi ainakin yrittää? Milloin pääsemme näkemään maailmaa? Meidän päästävä sisimpään, jos... Ei sisimmässäni häpeässäni, vaan paraskin pysytteltävä, niin kuin nähtää Adam totuuteen sisimpääni. Hätäntyneenä, sinä et tiedä mitä puhut. Adam vastasi tyylisti, pysymme täällä sillä hyvä. Me osamme uida, Adam ei naurahtaa yhtä kyytiä merellä astikaa. Hukataan vuon aika tässä, Elisabeth sanoo kärsimättömästi. Tuo harka tänne, sinä kerjät ikävyyksiä, pitäkö minun tarttua remmiin? Adam katsoo häntä. Kiukosta kihistään kääntyy, sitten nousee liukasta penkkaa sinne, minne he ovat jättäneet. Hän avaa ökeissään heidän nyttisä maassa, Elisabeth palvistuu hänen vieressä, ottamatta varuuden lajittelussa. Päiväkirjat, ampumatarvikkeet, kivääri, pistooli, niin paljon ja hassokeria kuin he jaksavat kantaa. Päiväkirjat, ampumatarvikkeet, kivääri. He ovat jättäneet hän avaa sähkeissään, heidän nyttiinsä maasta ähkeissään. lahottivat heidän sähkeissään. Hän avaa äkkäsään heidän nyttiinsä. Maasossa pätki polvistuu. Polvistuu hänen vieränsä, ottamatta varoiden laitteluissa päiväkirjat, ampumat tarvikat, kivääri, pistooli niin paljon, johon sokeri kuin he jaksuvat. Kaikki käärittyy nää pari vuotta loppuun tädämilasta heidän selkään. Selkään, maailmaa sisimpään. Hän pyörähtää pois, Adamin luota lähtee viilehtämään. Penkkaa pitkin olla juoksulle, kompastelle, kormasensa helman ylös. Hän seisoo, tuijotta vetään, sen kavalla luumokseen, vangitsee muona, hypätä noihin synkkiin, pyörteisiin, hengitä tarvitsemattaan. Kamppailla sitä vastaan, tarvitsematta koskaan, joka on käynyt kestämättömäksi. Kestämättömäksi, tarvitsematta enää suojella itseään. Mutta hän ei voi, minä olen liian pelkurimainen, minä olen liian väsynyt, minä en halua enää mitään. Hän ei edes nosta katsotaan, kuule sanadami lähestyy vaan, hän ei pysty tekemään, muuta kuin tuijottamaan tulvoa vetään. Älä Adam sano tartuen hänen kätensä, mistä sinä tiedät, että minä myös selvinen kyllä, Elisabeth irvistää. Me selvitymme, kyllä Elisabeth irvistää hänen kyyneltensä läpi, kun hänellä yhä viitsit puhua selvittymisestä. Hän yrittää, mistä sinä tiedät, että minä me selvitymme, kyllä Elisabeth irvistää. Koskaan kampala sitä vastaan, joka on käynyt kestämättömäksi. Kestämättömäksi, mitä en usko mihinkään. Kaikki kärtynyt pari vuotta, loppukin edemmin lasten höörän selkään.